Lelakoni Poro Rasul bab rolas. Kurang luwih ing wektu iku, Herodes wiwit tumindak keras marang wong pasamuan sawetara. Panjenengane dawuh nyedani Yakubus sadereke Yohanes sarana pedhang. Bareng pirsa, menawa bab iku ndadekake senenge atine wong Yahudi, banjur nglajengake tindake kang mangkono iku sarta dawuh nahan Petrus. Nalika iku pinuju dinoriyoyo roti tanpa ragi. Bareng Petrus wus dicepeng, Herodes dawuh supaya dikunjara kanthi dijaga dening prajurit patang regu. Saben regu wong papat. Karsane salebari Paskah bakal kaladekake ing ngarepe wong akeh. Iya kaya mangkono iku anggone Petrus katahan ana ing pakunjaran. Nanging pasamuan kalawan adreng ndongaake panjenengane marang Allah. Nalika bengi sadurunge kaladekake ing ngarepe wong akeh dening Herodes, Petrus sare kaapit dening prajurit loro. Kabondo nganggo rantai loro. Astane karante karo tangane prajurit mau. Kacoba saka iku, ing ngarep lawang ana prajurit kang padha jaga. Dumadakan ana malaikate pangeran jumeneng ing sacelake Petrus, lan selkono kapadangan ing cahya. Malaikat mau banjur nyablek Petrus supaya wungu kalawan ngandika. Enggal tangya. Rantene nuli ucul saka ing astane Petrus. Malaikat iku banjur ngandika. Sabuk ana lan enggonen trumpahmu. Iku iya ditindakake. Malaikat tumuli ngandika. Jubahmu anggonen lan ngetutno aku. Panjenengane iya banjur tindak medal nderekake malaikat sarta ora pirsa. Yen apa kang ditindakake dening malaikat iku kelakon temenan. Rumangsane mung pirsa tetinggalan. Bareng wus padha nglangkungi pajagan kapisan lan kapindo, nuli rawuh ing gapura wesi kang anjok ing kutha. Lawange iku mengo dhewe. Bareng wus rawuh ing jaba, banjur padha tindak tekan pungkasaning dalan. Dumadakan malaikat mau banjur nilar panjenengane. Bareng wus enget kanthi cetha bab kawontenane, Petrus nuli ngandika. Saiki aku ngerti temenan. Yen Gusti wis ngutus malaikate sarta ngluwari aku saka ing astane Herodes lan saka samubarang kabeh kang dikarepake dening wong Yahudi. Sawuse menggalih sedhela, banjur tindak menyang omahe Maria, ibune Yohanes kang uga karan Markus. Ing kono wong kang padha nglumpuk ndedonga akeh. Bareng panjenengane notok lawang regol, ana abdi wadon jenenge Rode teko arep nyumurupi sapa kang totok-totok iku. Wong wadon mau ora pangling menawa iku swarane Petrus. Nanging mergo saka bungae ora banjur ngengakake lawang. Nanging enggal-enggal lumebu ngaturi pirsa yen Petrus ana ing ngarep regol. Wong iku banjur dilokake. Ko iku ngomyang. Ewa samono tetep anggone matur. Menawa iku nyoto temenan. Banjur podo kondo. Iku malaikate. Nanging, Petrus terus wae anggone totok-totok. Bareng podo ngengakake lawang, lan deleng panjenengane, podo kaget kaeraman. Nanging, Petrus tumuli paring sasmito sarono astane, supaya podo meneng. Banjur podo dingandikani, kepriye anggone Gusti nuntun medal saka pakunjaran, pangandikani. Yakobus lan para sedulur kita padha kandhanana bab iki. Banjur mios lan tindak menyang panggonan liya. Esuke para prajurit padha ribut-ribut, padha takon tinakon apa kang wis kelakon ing ngatasé Petrus iku. Herodes banjur dawuh madosi Petrus nanging ora ketemu. Nuli dawuh mriksa para kang jaga, kang wusanane padha dipateni. Herodes nuli tindak saka Yudea menyang Kaisarea sarta lerep ana ing kono. Kacarita Herodes duka banget marang wong Tirus lan Sidon. Wong-wong mau padha saiyek bebarengan sowan menyang ngarsane sarta padha kelakon bisa ngrimuk blastus punggawa kraton supaya mbiyantu wong-wong mau. Banjur padha nyuwun bedami, awit negarane iku oleh pangan saka wilayahe raja. Ing dina kang wis katamtokake, Herodes ngagem busana keprabon, banjur lenggah ing dampar lan paring pangandika marang wong-wong mau. Ing kono, rakyat padha nampani pangandika iku kanthi sorak-sorak sarta ngucap, "Punika swantening dewa, sanes swantening manungsa." Padha sanalika, Herodes banjur kagebak dening malaikating pangeran. Jalaran orang ngunjukake pangkurmatan marang Allah. Panjenengane sedo dipangan cacing-cacing. Kacarito, pangandikane Allah saya sumebar, lan saya akeh kang rungokake. Barnabas lan Saulus, sawusing rampungake kewajibane, banjur kundur nilar Yerusalem. Yohanes, kang uga peparap Markus, didhawuhi nderek.